بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سورة مباركة انشراح از جمله سوره های مکی است. این سوره در ترتیب آیاتش 8 آیات دارد و یک رکوع. در ترتیب مصحفی 94 سوره است و در ترتیب نزول 12 سوره است. بعد از سوره مبارکه ضحا نازل گردیده. معروف امیست که سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه ضحا نازل گرده، در واقع امانا هبه الله جل جلاله و رحمت الله جل جلاله که در سوره مبارکه ضحا ذکر شده بود ایره تکمیل میکند. بناهن در حقیقت نعمت های الله جل جلاله را برای پیغمبرش برمی شمارد. تا ایجا که اتا یک تعدادی از علما میگه شاید یک سوره باشد، ولی صحیح نیست، دو صورت است، ولی مفاهیم و مطالب را که سوره مبارکه انشراح توام آن را توضیح داده بود، در این توضیح بیشتر می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك، آیا گشاده نساختم تو را سینه ات را با پیام الهی و وحی الهی و حکمت و نبوت؟ الم نشرح لك صدرك، آیا گشاده نساختم تو را سینه ات را با پیام الهی وحی الهی و نبوت؟ و وضعنا عنك وزرک، و بر نداشتم از تو بار سنگین را. بار سنگین چی بود؟ و وجدک ضالا فهدا، او بار سنگین بود، او را از تو بر نداشتم. الذی انقض ظهرک، همان باری که سخت سنگینی میکرد بر پشت تو، همان باری که سخت سنگینی میکرد بر پشت تو. ببین الله شاهد است، هر قدر استعداد بلند برود عکس العمل بیشتر می شود، در مقابل پدیده ها بی تفاوتی ختم می شود. پیغمبر انسان بسیار بلندی بود، نمی تواند ظلم را بپذیرد، نمی تواند که کفر و شرک را بپذیرد، بنان ایره یک بوجی بسیار بزرگ سر شانه های خود حمل می کرد. الله جل جلاله به واسطه وحی الهی چی کرد؟ و وضعنا عنك وزرك، ما به دادن خط و مسیر برای تو برداشتیم از تو بار سنگین را. الذی انقض ظهرک، همان باری که سخت سنگینی میکرد بر پشت تو. و رفعنا لک ذکرک، و بلند کردیم آوازه تو را، آوازه تو را بلند کردیم، با شرق و غرب پیچید اتو آوازه تو را بلند کردیم. که علامه اقبال لاهوری، علامه اقبال لاهوری میگه که در لندن رفتم، در این اندیشیدم که در کدام پوانتون درس بخوانم، و در پوانتونی که من رفتم دیدم که نامهای بزرگا و حکما و کلانا نوشته است، در رأسش نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. این آیات را الله یعنی که و رفعنا لک ذکرک، نام تو را بلند ساختیم که دشمن تو هم نمیتونه که بر نام تو نام دیگه کس را بلند بکند. اق نامت بلند شده، نام تو را بلند ساختیم که در نماز خوانده می شود، نام تو بلند ساختیم که در انگام شهادت باید گفته شود، نام تو بلند ساختیم که کسی که دعا میکند باید درود را شفیع بگرداند. همه قنامت بلند ساختیم. و رفعنا لک ذکره، پیغمبر علیه السلام وجود مبارکش هم معجزه بود. و جالب شیست که ما عجیب مردم هستیم، در دنیا میبینیم که کسی که ندیدیم میتونیم گپ سرش بزنیم، ای فلانه هست، گرزه چی کار هست، ربانی چی کار هست، فلانه چی کار هست. فنگامی که نزدیکش میشیم با میترسیم، باز گپ خود جور کرده میریم، حتی با لباس خود تغییر میاریم، باز به احترام داخل میشیم، ولی از چطور میشه آسه؟ باز تغییر هویت میکنه. از پیغمبر علیه السلام سرچپه گپ بود، دشمن نمیتونست بیرون در رابطه با حضرت محمد علیه السلام اندکترین سخن بگه، میگه نمیشه بشنود، میگه تو گوشه شنوایی داره فورا خبر میشود، در پشت سرش گپ زده نمیتونست، هیچ کس نمیتونست در عقب به پیغمبر چیزی بگه، واقعا میترسیدن، لرزه به اندامش میامد. و هنگامی که در مجلس پیامبر داخل می شدی، از دور بسیار راب داشت، در داخل که می شنه عجیب بود، نمی شناختی کمی کدامش پیغمبر است. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هنگامی که با پیامبر رسیم وارد مدینه منوره شد، دید که مردم یک رقم ولوله دارد، نمیفهمه که این محمد کیست. فورا حضرت ابوبکر صدیق خیست بر بالای پیغمبر علیه السلام سایه گرفت تا به اساس ازی برش نشان بده که اینی محمد است، اینی محمد است. و هنگامی که امرایش میشوشتی، به اندازه صحبت جالب داشت، به اندازه صحبت جالبه که فراموش میکرده که من ایره نو مشناسم، نو بایی شوشتیم. و اندازه داخل جای داشت که حتی یک زن برش آمد برش گفت یا رسول الله شوهر و ممرایم شو خو نمیکنند. شما دیگه فکر بکنید این پیغمبر با عظمتش چه قجای داشت در درون مردم که یک زن مشکل فردیش هم میاره پیش پیغمبر خدا و میگه که خانم شوهر و ممرایم خو نمیکنند. چی کنم؟ کسی دیگری میاد حضرت انس میگه که انگامی که ما دیدیم یک جای روان بودیم که پیغمبر علیه السلام با یک زن رو بروشی به یک پیچه سفید استاد شدم رایش، او ایلایش نمیکنه، گفم رایش میزنم و ما میگیم که حال ایلایش میکنه، حال ایلایش میکنه. و تا وقتی که گل گفای زن خلاص نشد از پیش حرکت نکرد و دلش نگاه کرد. و هر گاهی که یک کسی را میدید که در حالت خراب قرار دارد سخت جگرخون میشد، مردم های آمدن پیغمبر علیه السلام نماز میخوان، جوانای مجاهدی بودند، لباس کونه ای داشتند، وضعیت اقتصادیشان سخت خراب بود. اینی که دیدش اق جگرخون شد پیامبر خدا علیه السلام که هیچ پرسان نکنه. بعد به نماز استاده شد. نمازی که خلاص کرد بعد گفت که با این مسلمان ها کمک بکنه. وقتی که مسلمان ها کتش کمک شروع کرد، ایمال زیاد که بر جمع شد، اق خوش شده رفت که آثار تبسم در وجود پیامبر و در روی پیامبر دیده شد. بسیار زیاد خوش شد که الحمدلله این مسلمان ها چیزی را پیدا کردن. و همین رقم وقتی که کسی شهید می شد بعد در فکرش مفتاد که اولادش چطور می شود و اولاد از او را در آغوش می کشید، احترام برش می گذاشت. این صفاتی بود که پیامبر علیه السلام داشت. و رفعنا لک ذکرک، نام تو را بلند کردیم، در هر بود بلند کردیم، در علم الله برش بلند کرد، در اخلاق الله انک لعلا خلق عظیم، در بلندترین خلای اخلاق تو قرار داری پیغمبر، در عبادت بلندترین عبادت از تو است، در رسالت بهترین رسالت از تو است، در دعوت، در حلم، در عاجزی، در کل. بعد ببینی پیغمبر نمونه است و هیچ کسی در مخلوقات با این دسترسی بلند ندارد. چرا؟ و رفعنا لک ذکر، الله میگه ما بلند کردیم یاد تو را. هر قدر که ببینین اگر صحابه بلند مقام پیدا کن در حقیقت توسط شأن پیغمبر علیه السلام گرفتن، اگر علما و دعوتگرا و مؤمنین هر کسی که میخوان به خدا نزدیک شود، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، سرمشق نیکوس برای شما. ولی متاسفانه که این پیغمبر را تا هنوز هم خوب مردم نشناختن، مسلمان ها خوب نمیشناسن دیگه را چی میکنن. بناهن فإنما العسر یسرا، نام تو را الله بلند کرده، جایگاه تو را الله بلند کرده، موقعیت تو را الله بلند کرده ای پیغمبر. فإنما العسر یسرا، بنابراین با هر سختی آسانی است، با هر سختی آسانی است. إنما العسر یسرا، و مسلما با سختی آسانی است. فإذا فرغت فانصب، پس انگامی که فارغ میشی از کارهای مهم، فانصب، به مهم دیگری بپرداز. الله اکبر، شما یه آیت را دقیق شوید، ما وقت کم داریم. بنان از هر کار مهمی که فارغ میشی به مهم دیگری بپرداز، رخصتی نیست. فاذا فرغت، انگامی که از یک مهم خلاص شدی، از یک کار خلاص شدی که بسیار مهم بود، فانصب، به کار مهم دیگری بپرداز. بیکار تیر نکو وقت خود را، تو خلیفه خدا هستی و راهنمای انسان هستی. و الی ربک فرغب، و به سوی پروردگارت توجه بکن. در انجام امور چی بکن؟ و الی ربک فرغب، به سوی پروردگار توجه بکن. ارشاداتی که سوره مبارکه برای ما شما میدهد، اولش بیان آنچه که الله جل جلاله و پیامبرش شرح صدر، غفران ذنوب، رفع ذکر نصیب کرده بود یادآور میشود. در حقیقت پیغمبر را به ما معرفی میکند، شأن از او را به ما معرفی میکند و بزرگی مقام از او را به ما معرفی میکند. بیان انشراح صدر مسلمانان به بیان این که بعد از هر سختی آسانی وجود دارد. سینه تا به آسانی خلاص بکن. یک مشکل داری، الله حتما او را به آسانی تبدیل میکنه، در وقتی که تو به فکر بوده باشی و به خاطر خدا عمل بکنی. بیان این اصل که مؤمن در حیات خود وقت برای لهو و باطل ندارد. مسلمان در حیات خود وقت برای چکر ندارد. بیا که بریم چکر، بریم چی بکنیم، سالنگ بریم، به این وقت نداری. و اگر میریم به خاطر دعوت برو، به خاطر کار برو، به هدفمندانه حرکت بکن. سوره مبارکه 29 کلمه و 103 حرف است.